अर्थेने अर्थ प्रतिज्ञाय असंपाद्य न निवर्तते यथार्थितम सत्पुरुष सत्पुरुष अर्थेने अर्थम प्रतिज्ञाय यथार्थितम असंपाद्य न निवर्तते इति सत्पुरुष व्रतम। सत्पुरुष का व्रत है जो अर्थी है उसके लिए प्रतिज्ञा के देते हैं, यथार्थितम जो चाहता था उसको असंपाद्य न निवर्तते उसको नहीं देकर निवृत्त नहीं होता है, सत्पुरुष इति सत्पुरुष का व्रत है। इसलिए वो नहीं पूछने पर भी राजा निवृत्त नहीं हुआ। अजात शत्रु हो सत्पुरुषत्वात् तदियम वृत्तम आकलयत, सत्पुरुष का स्वभाव है। अकुशलमपि शिष्यम उपलभ्य न संभवते औदासीनम इति अर्थ, औदासीन संभव नहीं। गार्ग्यस्य प्रश्नाकरणे राज्ञस्तत्करणे च कारणमुक्त्वा विहाय एतद् इत्यत्र संकते। विहाय एतद् कुछ मंत्र है, विहाय एतद् ऐसा देखते पहले या इसकी विषय को छोड़कर विहाय एतद् इत्यत्र, विहाय एतद् इत्यत्र कितने श्लोक, अच्छा पृष्ठ में, हाँ विहाय एतद् शरीरम आगत देशांतर, हाँ सर को छोड़ करके देशांतर गया दस छोड़ करके रे विनष्ट हुआ, ये जो प्रश्न है इसके ऊपर संकत है। विहाय एतद् इत्यत्र श्लोक पूर्व श्लोक में है 97 98 हाँ ठीक है। कूटस्थ कूटस्थोस्यावबोधश्चेत् कूटस्थोस्यावबोधश्चेत् कादाचित् कुतो भवेत् मतोऽवबोधो नित्यश्चेत् कादाचित् तदार्थवत्। अस्य अवबोध कूटस्थ चेत कुतो कादाचित कम भवेत्, बोध यदि कूटस्थ नित्य है तो कादाचित का बोध कैसे होगा। मतो अनित्य अवबोध चेत यदि अबोध अवबोध अनित्य मत तदा कादाचित कम अर्थवान, अनित्य बोध है तो कादाचित का बोध हो सकता है, जगाने पर कभी जगा कभी नहीं, अनित्य स्वरूप हो तो कादाचित का बोध संभव है। अस्य पुंसः स्वरूपभूतबोध कूटस्थो न कादाचित् को, यह स्वरूपभूत कूटस्थ है स्वरूपभूतबोध ज्ञान स्वरूप न कादाचित् को, अतः कूटस्थ ज्ञानत्वाद् आत्मा स्वापे न गतो अन्यत्र नापि नष्ट, आत्मा कूटस्थ ज्ञान स्वरूप से न बाहर गया न नष्ट हुआ। न किंचित अविदिशम इति अनुभव विरुद्धम एतद् इति पूर्ववाद्याः, कादाचित्कम यदि बोध मानेंगे कादाचित्कम कुतो भवेत्, वह कादाचित्कम इति कादाचित्कम तो पूर्वार्ध में कादाचित्कम कुतो भवेत् आगे, हाँ आगे कादाचित्कम तथा भवेत् अबोध अनित्य होगा तो अनुभववशेन बोधस्य अनित्यत्वे तद कादाचित्कत्वम यद्यपि युक्तम, तो अनुभव हुआ कभी जगह कभी नहीं हुआ बोध कादाचित का ऐसा अनुभव हुआ, कादाचित तो बोध होने से अनित्यत्व प्राप्त हुआ, कादा अनुभव से न बोध से अनित्यत्व तत् कादाचित्कत्वम यद्यपि युक्तम, तथापि पुंसो अस्य इत्यत्र उक्त ज्ञान कादाचित्कत्व असंभव से न समाधि 96 से 96 आया था शिक्षा में पुंसो अस्य ज्ञ स्वभावते करण से सूच कादाचित को अवबोध अस्य कुतो इति उच्यता, इसका तो उत्तर क्या हुआ, कादाचित लग के क्यों हुआ? कादाचित को होगा तो अवबोध हुआ, अनित्य अनित्य है तो कादाचित का हो जाएगा, कोई बात नहीं। किंतु कादाचित का क्यों है ये प्रश्न क्या था, उसका समाधान क्यों? तो क्योंकि ज्ञ स्वभाव है, कर्ण स्वभाव है, अवबोध कादाचित का क्यों हुआ, इसलिए शंका हुई। अनुभव के कारण यदि कादाचित का मानेंगे तो ठीक है, किंतु पुंसो अस्यति जो ज्ञान में कादाचित का तो असंभव कहा था, उसका समाधान नहीं हुआ। इसे कहा मतो अवबोध अनित्य से तो कादाचित का हो जाएगा, अनित्य हो तो। यद्वा गार्ग्य प्रश्न अकुर्वत्यपि राज्ञ तत्करण हेतु मुक्त्वा, गार्ग्य प्रश्न नहीं करता तो राजा ने पूछा, हेतु दिया उसको वित्पादन ज्ञान कराने के लिए। प्रष्टुर अभिप्राय वदन आत्मनो ज्ञानम नित्यम अनित्यम इति विकल्प्य, आत्मा में कहे ज्ञान नित्य अथवा अनित्य विकल्प करके आद्यमात्र यदि नित्य मानेगी तो कुटस्थस्य अवबोधश्चेत कादाचित का क्यों होगा, अनुभव विरोध निरस्यति कादाचित कम तो होता है, कादाचित कम बोध अवबोध मानेगी तो कादाचित का होगा। द्वितीय अनुभूति मत अनुभव विरोधन निरस्यति कादाचित कम, ये पूर्वाध कादाचित कम कुत भवेत, कुटस्थ से अवबोधश्चेत कादाचित का नहीं होना चाहिए, क्यों कादाचित तो होता है तो अनुभव और विरोध है ना, निरस्यति कादाचित कुत हो, कादाचित कैसे होगा, अनुभव तो होता है कहीं क्यों होगा। और आगे द्वितीय पक्ष कहेंगे ज्ञान को अनित्य कहेंगे, मत अवबोध अनित्यश्चेत कादाचित तब संभव है। तदा कादाचित का ज्ञानत्व आत्मनियुतम, यदि अनित्य कहेंगे ज्ञान को, यदि आत्मा अचित स्वभाव स्यात् तो अनित्य होता चित स्वभाव नहीं, तस्य च अचित स्वभावत्व अचित स्वभाव हो जाएगा तो स्वरूप हानि इति मत्वा कादाचित कम तदा भवेत, स्वरूप कभी है कभी नहीं ये आपत्ति आई। अनित्य मानेंगे तो स्वरूप की हानि। परोक्तां चोद्यगर्भां प्रश्नोक्तिं निरस्यन् पुंस्वस्य इत्यत्र उक्तं कादाचित् ज्ञाना अयोगं दुषयति, चोद्यगर्भ प्रश्न होते आक्षेप गर्भ कहा था भर्तृप्रपंच मत है, आक्षेप गर्भ प्रश्न करे निराश करते पुंस्वस्य इत्यत्र उक्तं, पुंस में जो कहा कादाचित् ज्ञान नहीं होना चाहिए जो कहा था उसको दुषयति, उसके समाधान अव्यय, उसका समाधान नहीं हुआ तो भी उसका निराश करते देहादिशु। देहादिस्वभिमानोस्य कादाचित् स हेतुकः आगमापायि साक्षित्वं नित्यमेवानिमित्ततः, देहादिषु अस्य अभिमान कादाचित् क सहेतुक आगमापायि साक्षित्वं नित्यमेव अनिमित्ततः, देहादिषु अभिमान कादाचित् क है किंतु साक्षी है आगमापायि साक्षी नित्य ही, अनिमित्ततः बिना निमित्त नित्य है साक्षी, साक्षी नित्य है। देहादि में अभिमान कादाचित् कौन से, देहादि अभिमान प्रवृत्त ज्ञान अनित्य है। अस्य देहस्थस्य आत्मनस् तत्तद् अभिमान रूप कादाचित् को बोध युक्त, अभिमान रूप कादाचित् का बोध धर्माधेतुत्वात् कादाचित् का बोध धर्माधेतु कहे, तस्मिन् फलदानाय उद्बुधे देहादिषु आत्माभिमानात् तदात्मनः युक्तं कादाचित् ज्ञानवत्तम्, फलदानाय धर्माधेतुत्वात् तस्मिन् फलदाने उद्भुते तस्मिन् धर्मादि, फलदाने के उद्भुत हो जाने पर देहादि में आत्माभिमान होता है और आत्माभिमान वाले तदात्मनः कादाचित् ज्ञानवत्त्वं युक्तम्। कथं तर्हि तत्स्वभावत्त्वं, तो फिर नित्य स्वभाव कैसे होगा, तत्र आगमा आगमापायि साक्षित्व, आगमापायि के साक्षी स्वरूप है वो नित्य है कूटस्थ, आत्मन बुद्धियादि साक्षितया बाध रूपत्वं नित्यमेव हेतु अनपेक्षम्, बोध रूपत्वम, बुद्धियादि साक्षियों से आत्मा बोध रूप है, नित्य है, अनिमित्तम हेतु अनपेक्षा, उसमें कोई कारण की आवश्यकता नहीं, नित्य है, साक्षी स्वरूप नित्य है और बोध है अभिमान प्रवृत्त, बोध नित्य है। देहादि अभिमान से धर्माधिकृत से अभी पहले क्या धर्मादि हेतु हेतु है, धर्मादि उद्भुत होने से ही अभिमान होता है, धर्माधिकृत हो गया अभिमान। सदातनत्वम अस्तु धर्मादि सदा संभवात, धर्मादि तो सदा है, हमेशा धर्म अधर्म पहले है तो अभिमान हमेशा रहना चाहिए। तो न सुषुप्ति धर्म अधर्म है तो हमेशा अभिमान रहेगा तो सुषुप्ति ही नहीं होगी। इति आशंका इदम इदमेव यतो वृत्तं कारणापेक्षिणां सतां अभूत्वा भवनं तस्मात् कादाचित् कान दोषभाक्। यत इदमेव सतां कारणापेक्षिणां सतां यत वृत्तम्, ये है अभूता भवनम, अभूता भवनम सताम कारणापेक्षण, जो सत्य है कार्य कारणापेक्षण करने वाले अभूता भवनम, तस्मात कादाचित का न दोष भाग, कादाचित का बोध कोई दोष नहीं, धर्माधर्म कादाचित का हो सकता है, कारण जो किस कारण की अपेक्षा से कारण कादाचित का होता है, कि कारण अन्य कारण की अपेक्षा करने वाले अभूता भवनम कादाचित को होता है, कोई दोष नहीं, तो नित्य होना कोई जरूरी नहीं। कार्याणाम अभूता भवन स्वभाव्यात कार्य है दोष भाग, हाँ इसमें बना हुआ न दोष भाग भा दीर्घ मिला देना कार्याणाम अभूता भवन स्वभाव्यात, ये स्वभाव है कार्य अभूता भवनम, देहादि अभिमान से धर्माधिकृत है कार्य है, कार्य होने का तो स्वभाव अभूता भवन कभी रहेगा कभी नहीं, तस्व धर्मादेश प्रवाह विच्छेदे भी प्रवाह का विच्छेद नहीं होता है, किंतु प्रतिविच्छेद व्यक्ति विच्छेदात धर्माधर्म प्रवाह का विच्छेद नहीं होता है, किंतु व्यक्ति का विच्छेद, जो धर्म स्वाग्र भोग देने वाला वो धर्म समाप्त हो गया तो जागृत भोग नहीं देगा, फिर दूसरे धर्म उत्पन्न होगा स्वप्न भोग देने के लिए वो भी समाप्त हो गया, अभी दूसरे धर्म प्रारंभ नहीं हुआ जागृत स्वप्न भोग देने के लिए तो सुश्रुति हो जाएगी। तो प्रवाह तो धर्माधर्म है, किंतु जो धर्म अलग अलग है जागृत भोगप्रद स्वप्न भोगप्रद, यद्यपि धर्माधर्म बहुत है अनादिकाल से संचित, किंतु उसमें से कुछ अलग अलग निमित्त बनाया जागृत देने के लिए स्वप्न देने के लिए प्रति समय में, क्योंकि प्रति समय कभी सुख कभी दुख कभी घट ज्ञान कभी बट ज्ञान कभी आनंद सुखद होता है, उसका कारण अदृष्ट भिन्न भिन्न, तत्त अदृष्ट जो फल दिया वो व्यक्ति का विच्छेद होता है, न सदा सत्वम धर्माधर्म प्रवाह रहने पर ही सदा सत्व नहीं, न चाहे सती है तो कार्य नियम वो नहीं तो अन्य धर्म है तो अन्य धर्म फल दे दे तुरंत, सती है तो कार्य नियम नहीं, हेतु होने मात्र से कार्य हो जाएगी ऐसा नहीं, नियम कहाँ है सामग्री अंत नियम आता, सामग्री है तो कार्य हो जाएगा, हेतु मिट्टी होने से घट बन जाएगी ऐसा नहीं, सामग्री कण सब कारण है तो कार्य बनेगा, मिट्टी आदि सुकुलाल दंड चक्र सब है और प्रयत्न कर रहा है तो घट बनता है, सामग्रियाम कार्य नियम नियमात, अतो न सुश्रुति असिद्धि, सुश्रुति असिद्धि नहीं, धर्माधर्म होने पर भी तत्त काल तत्त धर्म अधर्म समय नहीं है अभिमान नहीं सुश्रुति हो जाती है, कादाचित कम देहादि अभिमान से इति, तो देहादि अभिमान से कादाचित कम सिद्ध हो जाएगा। यह तो कुटस्थ से अवबोधेद इत्यादि तत्र दो समय अभी आया था, कुटस्थ अवबोध से कादाचित को कुतो भवे थे अभी आया था दो समय, तत्र प्रतीचित प्रतीच्येव यतश्चाभू दागाच्च प्रत्येगात्मनः प्रश्नार्थत्व प्रतिकूलत्वात् प्रत्युत्तरे दृगर्थता उसने कहा था कुटस्थ से अवबोध से तो कादाचित कैसे होगा। इसके ऊपर कहते प्रतिचेव यतश्च अभूत आघात से प्रत्यात्मा प्रत्येगात्मा में था प्रत्यात्मा से आया इसे प्रश्नार्थ प्रतिकूलत्वात् प्रत्युक्ते ने दीर्घार्थता प्रश्न के अर्थ के प्रतिकूल होने से उत्तर का ये अर्थ नहीं। प्रतिचेव अभूत कुतश्च अवबोध कादाचित का हुआ ये उत्तर नहीं है। ये तो कहाँ से आया कहाँ था कहाँ से आया उसका स्वरूप क्या किस निमित्त आया ये प्रश्न उत्तर है। कुटस्थ अवबोध से तो कादाचित क्यों होता है अनित्य माने तो कादाचित ये विभिन्न प्रकार आक्षेप गर्भ प्रश्न क्या था उत्तर के अनुसार जो ऐसे वर्तृपंज मत था इसका ही अर्थ करते हैं। प्रतिचेव यतश्चाभूत प्रत्यात्मा से आया यह प्रश्नार्थ प्रतिकूला जो प्रश्न भ्रतृपंज कहते हैं कुटस्थ अवबोध कादाचित क्यों हुआ ये जो प्रश्न है वो प्रत्युति नहीं प्रश्नार्थ प्रतिकूल उत्तर ऐसे प्रत्युति का ये अर्थ नहीं है कि अनित्य अवबोध क्यों हुआ क्यों हुआ। स्वाप काले प्रतिचेव जीव से स्थिति रुकता और उत्थान काले जो तस्मादेव आगमन मिति वक्षमान प्रत्युति आगे कहेंगे अर्थस्पुतेर तदुत्तरित्या प्रश्नार्थ से प्रतिकूल होता है प्रश्नार्थ प्रतिकूल होता है उत्तर जो भर्तृप्रपंच मत के अनुसार परोतार्थता प्रश्न से न परोतार्थता प्रश्न से युक्ता परोतार्थता प्रश्न से न युक्ता अतः तत्पक्षे न चौद्य गर्भ प्रश्न प्रवृत्ति आक्षेप गर्भ प्रश्न प्रवृत्ति उठे कि नहीं। यत्तु विहाय एतद् इत्यादि तत्राह अभी विहाय तद जाता है बाहर जाता है या नष्ट हो गया ये भी नहीं उसका उत्तर देते हैं। गत्यादि साधनानांच देह एव स्थिते हे कुतः देशांतरगति पुंसो नापि नाशोस्य युक्तिमान गति आगत आदि साधन सब देह में स्थित उनसे पुंस न देशांतरगति कुत देशांतरगति नापी नाश युक्तवान ये शंका क्या देशांतर गमन तो नाश हो गया इतना नहीं। आगतिर आदि पदार्थ गति आदि गमन आगमन उनका साधन देह में साधन क्या पाद आदि नहीं नाशो से युक्त नाश होगा तो पुनरुत्थान नहीं होगा तो अकृतभ्यागम आदि प्रसंग आ चाहे इसलिए नापी नाश इसलिए जो आक्षेप प्रश्न क्या था नाश हो गया तो बाहर गया वो नहीं हुए। चौद्येक मूलाम इत्यत्र सूत्रितम परमतम 195 में आया था भर्तृप्रपंच मत आया था चौद्य आक्षेप मूला होता है करके चौद्येक मूला प्रश्न होती कैसी दिखाते परमतम पुंसो से इत्यादि ना उपपाद्य पुंसो से है 196 में पुंसो से प्रज्ञ स्वभाव ते कादाचित का अवबोध कुत इति उच्यताम करके उपपाद्य परमत्व का उपादन करके देहादिशु इत्यादि ना निरस्तम 201 में देहादिशु अभिमानों से कादाचित का सहित को इसलिए कादाचित कौन से कादाचित हुआ करके इसका निराश उत्तर हो गया। इदानीम अपरे याथात्म्य प्रतिपत्त्यर्थम इत्यत्र उसमें आया था 195 में अपरे याथात्म्य करे सिद्धांत मत कहा था टीका में दिया था सिद्धांत स्वमत यथात्म प्रतिपत्यर्थम समतम सूचितम, वो यथात्म प्रतिपत्ति के लिए ही प्रश्न उत्तर है। अपना मत सूचित वक्त प्रकरणते आरंभ करते हैं। साक्षात् ब्रह्माबोधस्य प्रतिज्ञातत्व कारणात् भक्तृभोक्तव्ययोस्तत्त्वं वक्तुं युक्तमतोऽञ्जसा। साक्षात् ब्रह्माबोधस्य प्रतिज्ञातत्व कारणात् भोक्तृभोक्तव्ययो तत्त्वं वक्तुं अतो भूतिभव तत्व तो अंजसा युक्त। साक्षात ब्रह्म बोध के लिए प्रतिज्ञा करने से भोक्ता और भोग्य का भोक्तव्य हो वक्तुम तत्व तत्व तत्व अंजसा वक्तुम युतम सम्यक दोनों का स्वरूप कहने के लिए आरंभ है। प्रश्न है पांच व्यवत्ते अपरोक्ष ज्ञानस्य प्रतिज्ञातत्वात् विज्ञापयिष्यामि तदर्थं दृष्टिदृश्यरूप बोध्यमान वाच्यमान वाच्यम दृष्टिदृश्यरूप वाच्यम अतो यथावत् पदार्थे शुद्धे वाक्यार्थदि, तो दृष्टिदृश्यस्वरूप ज्ञान हो जाएगा, वाक्यार्थ पदार्थ बोध होने से वाक्यार्थ ज्ञान होगा। दृश्यरूपं दृष्टुर्विविच्य व्याचष्टे, दृश्य रूप दृष्टा से भिन्न करके कर्मादि, कर्मादि हेतुजम रूप मतत्वं तदनन्वयात्। साक्षात् ब्रह्मावबोधस्य नहीं ये नहीं कर्मादि हेतुजं रूप मतत्वं तदनन्वयात् अनिमित्तं सतस्तस्य सर्वदा व्यभिचारतः। कर्मादि हेतुजं रूपं अतत्वं तदनन्वयात् अनिमित्तं स्वतः सर्वदा अभिविचारेत स्वतः अनिमित्तं तत्त्वं, स्वतः तत्त्व अनिमित्तं सर्वदा अभिविचारेत। कर्मादि हेतुजर होता है वह अतत्वं तत्त्व नहीं। कर्म ज्ञान वासनादिकृतं जगत अविद्यांतं अनात्मा स्वापादो अनन्वयन व्यभिचारात्। कर्म ज्ञान वासना करते जगत अविद्या जितने सब है अनन्वयतन व्यभिचार उनसे अनित्य है तत्व नहीं। दृष्टि रूप दिखाते दृष्टादि विचित अनिमित्तम स्वतः जो स्वाभाविक तत्व है सर्वदा अभिविचारत वही तत्व है। कुटस्थम आत्मन स्वतरूपम तस्य निमित्तानपेक्षत्वेन सर्वदा एव अभिविचारात् वही तत्व है। आगे श्लोक है अकारक क्रिया कार्यम रूपम प्राक प्रतिबोधतः बुबोधयिषितं भोक्तु रस्मद्गोचरवर्तिनः। प्राक प्रतिबोधतः अकारक क्रियाकार्यम रूपम बुबोधयिषितं भोक्तुर अस्मत् गोचरवर्तिनः भोक्तुम, ये प्रश्न है। जो अकारक क्रियाकार्य कारक क्रियाकार्य रहित रूप प्रतिबोधक पहले था उसको बुबोधयिषितं बोधुमिष्टम है भोक्तुः तद्रूपं बोधयितुम अस्मत् गोचरवर्तिनः भोक्तुः। जो हमारे गोचर ज्ञान का विषय है भोक्ता वही उसका वास्तव स्वरूप है। दो अकार के क्या रूप स्वरूप वो बुबोधयिषितं बोधयितुम इष्टम है। कुटस्थम आत्मनिषत्व रूपम तस्य निमित्तान विषय सर्वदैव उक्तम सौसुप्तम तत्व गार्ग्या सम्मतम इति आशंक्य। जो सौसुप्त तत्व है गार्ग्य के द्वारा सम्मत इति आशंक्य, गार्ग्य उसको नहीं मानता इति आशंक्य। प्राग प्रतिबोधत, प्रतिबोध के पहले जो रूप था उसका वास्तव स्वरूप। अस्मत् प्रत्यय शब्दयोर गोचर अहंकार, अस्मत् प्रत्यय गोचर दिया, अस्मत् प्रत्यय अस्मत् गोचर वर्तिना भक्तुर अस्मत् गोचर वर्तिना। अस्मत् गोचर कहना अस्मत् विषय, अस्मत् क्या था, अस्मत् प्रत्यय शब्द दोनों का गोचर, अस्मत् गोचर तो अस्मत् शब्द और प्रत्यय गोचर अहंकार। तत्र साक्षित्व ने वर्तमान से आत्मना, वहाँ साक्षित्व ने वर्तमान जो आत्मा है वही भक्ता का वास्तव स्वरूप है। निर्विकार रूपम स्वापे गार्ग्यम प्रति राज्ञा ज्ञापयित मिष्टम उपदेशितम, गार्ग्य वचन चाहते हैं। अत तद असम्मतिर अप्रयोजिका, असम्मति पहले असम्मति कहाँ है, हाँ उक्तम सौसुत तत्व गार्ग्य असम्मतम, गार्ग्य के असम्मत इति आशंक्य, गार्ग्य असम्मत इति ना असम्मति न, वो गार्ग्य को भी राजा बताते हैं यहाँ पे तुम, इसलिए वो नहीं जानता है तो वो प्रयोजक नहीं, उसका राजा के प्रश्न का प्रयोजक गार्ग्य के असम्मति ऐसा नहीं। प्रश्न क्या हुआ, तत्व गार्ग्य असम्मतम, ये सुश्रुत तत्व गार्ग्य के सम्मत नहीं, ऐसा संज्ञान से कहते हुए प्राग प्रतिबोधात प्रति प्राग प्रतिबोधत जो बुबोधितम भुक्तु हो उसका ही स्वरूप है, बोध बोध के पहले जो रूप था अक्रियाकार के रूप उसको बोधन करना चाहते हैं। गार्ग्यों को सम्मत नहीं तो असम्मत प्रयोजक नहीं है प्रश्न का, गार्ग्य राजा के वाक्य के प्रश्न का प्रयोजक गार्ग्य की असम्मति नहीं है। इसे शंका है सापे गार्ग्यम प्रति राजा ज्ञापयितुमिष्टम, अतः तद असम्मतिर अप्रयोजिका, तद असम्मति गार्ग्यस्य असम्मति प्रश्न का प्रयोजक नहीं, प्रश्न उसके लिए नहीं है। अर्थात तो वो नहीं माने तो कोई बात नहीं, ये तो उसको बताना चाहते हैं। कथम कुटस्थ अद्वैत चैतन्य आत्मरूपम, अद्वैत चैतन्यात्म स्वरूप कैसे, तत्र यतोस्य यतोस्य न पुरा बोधात कर्मादेह कार्यमन्वपि प्रतिचो गृह्यते माना दतोयं तत्स्वभावकः। यतो अस्य प्रतिचः बोधात् पुरा कर्मादेह कार्यम अनुपि न गृह्यते मानात् गृह्यते, अतो अयम तत्स्वभावक, तत्स्वभाव कार्यादि कर्म क्रियाकार रहित है शुद्ध कुटस्थ स्वरूप है। प्रत्येगात्मनो अन्यत कर्म ज्ञानादि कार्यम द्वैतम ईषदपि स्वापादो यतो नावगम्यते, कुछ नहीं नाना भवात्, अतोयम आत्मा पुरोतचित स्वभाव पश्यन्वेतन न पश्यति, इति श्रुति से ये स्वभाव है। पूर्वोत्तर संबंधम भाष्यष्टम सृष्ट्वा प्रश्नोरर्थमाह, अभी पूर्वोत्तर का ग्रंथ संबंध कह करके दोनों प्रश्न का अर्थ अभी कह दे, क्वा इति क्वा भूदेश पुरा बोधात कुतश्चायमुपागतः आचक्षेतद्वयं गार्ग्य स्थितावागमने वधीम। बोधात्परा क्वाभूत ऐसा कुतस्वयं उपागत एतद्वयं हे गार्ग्य आचक्षु स्थितौ आगमने अवधिम, स्थितो और आगमन अवधि क्या अवधि बताओ। प्रत्येगात्मनो अन्यत कर्म ज्ञानादि कार्यम नहीं हो गया। पूर्वोत्तर शब्द द्वयमेव व्यनयति द्वयम् एतद्वयम् गार्ग्य आचक्षु दो क्या दो है स्थितो आगमने अवधि स्थिति और आगमन अवधि कहाँ था और कहाँ से आया। तयोर अक्षरार्थम उत्वा तात्पर्यार्थम आह प्रश्न का अक्षरार्थ हुआ तात्पर्य क्या कहते अभूदिति अभूत प्रतिचो अन्यत्र यमन्यस्माचा यमा अभूत प्रतिचो अन्यत्र यह तो गाय प्रतिचो अन्यत्राय हाँ अभूत प्रतिचो अन्यत्राय मन्यस्माचायमागत यदि चेत कारकत्वं स्यात् नो चेत् भ्रांतिरियं भवेत्। प्रतिचो अन्यत्र अभूत अयम अन्यस्माच आग अयम आगत यदि चेत तदा कारकत्व स्याद नो चेत यम भ्रांतिर्भवेत नहीं तो भ्रांति होगी कारक होगा नहीं तो भ्रांति होगी आगमन इत्यादि। दसम यदि अयम आत्मा स्वापे स्थितो अन्यत्र अभूत अन्यत्र अभूत यदि वह आगत अन्यतः ततो अन्यस्मात् आगत यदि मानेंगे तथा क्रियाकार का फल व्यवहार वास्तव मानना पड़ेगा आत्मा में अन्यतर आया वास्तव से आता स्थितो आगतो च स्वयं एव अवधि नान्यश्चेत स्वयं अवधि अन्य कोई नहीं तथा भ्रांतो ही व्यवहार तो फिर आया गया ये व्यवहार भ्रांति होगी। एक अपने स्वरूप में है एकत्र तदनुपति गमन स्थिति में अवधि स्वयं अपना स्वरूप होगा ये तो नहीं बनेगा। स्वरूप ही तो कहते गमन आदि नहीं गमन आदि है तो स्वरूप कैसे ये अभिप्राय न प्रश्न ये अभिप्राय से प्रश्न है। यदि बाहर गया मानेंगे तो अनित्य हो जाएगा क्रियाकार का फल व्यवहार हो जाएगा वास्तव हो जाएगा। और यदि बाहर नहीं गया स्वरूप में था तो भाई दोनों व्यवहार जो गमन आगमन व्यवहार भ्रांति या तो आत्मा में वास्तव क्रियाकार का फल व्यवहार मानो नहीं तो गमनागमन व्यवहार भ्रांति एक स्वरूप में रहेगा तो ये प्रश्न का अभिप्राय हुआ। क्रियाकादि व्यवहार से भ्रांतत्व तद अभाव से वस्तु तेज मानव भाव क्रियादि व्यवहार भ्रांति अभाव वास्तव प्रमाण यत्र यत्र वा अन्यदित्येवं यत्र त्वस्येति चापरम् अविद्या विद्ययोः कार्यं तथा च श्रुतिरब्रवीत्। यत्र वा अन्य दिवस्यात् अन्य अन्य पश्यति का अविद्या अवस्था में यत्र तो से सर्वात्मा भूत कहते अविद्या विद्या कार्यम श्रुति अवैध श्रुति कहती अविद्या विद्या में कार्य तत्र अविद्या कार्यम क्रियादि व्यवहारम असमदुक्तम अनुस्मरन्ति प्रथमा श्रुति जिसे कहा क्रियादि व्यवहार अविद्या उसको श्रुति कहती है। द्वितीय तो श्रुतिर अपरम विद्या कार्य कहते समय क्रियादि व्यवहार का अभाव तथा कथितवती श्रुति तदुह इत्यादि व्याचर्ष तदुह स न मैंने वक्तुम वक्तुम प्रष्टुं च बाला किर नयतो जगिवांस ततः प्रश्नयो स्वयमेवार्थं काश्य वक्तुं प्रचक्रमे यतः बालाकीर वक्तुं प्रष्टुञ्च न यज्ञवान् ततः प्रश्नयोः अर्थ स्वयमेव काश्य वक्तुं प्रचक्रमे। प्रश्न का अर्थ उत्तर स्वयं कहने के लिए आरंभ किया राजा। उत्तर में होता है ततः, ततः प्रश्न अर्थम स्वयमेव वक्तुं प्रचक्रमे। यद अपृच्छाम इत्यादि भाष्यार्थम आह पृष्ठेन पृष्ठेनापि न विज्ञातं भवता तदिदं मया उच्यमानं यथा तत्त्वं सम्यक् त्वं श्रोतुमर्हसि। भवता पृष्ठेनापि न विज्ञातं, पृष्ठेनापि भवता न विज्ञातं तद्यदा मया उच्यमानं यथा तत्त्वं श्रोतुं सम्यक् सम्यक् त्वं श्रोतुमर्हति। यथा तत्त्वं सम्यक् श्रोतुं त्वम् अर्हसि, सुनो सुनना चाहिए तेर। यत्र इत्यादि वाक्यम् अनुवदति, यत्र स एतत् सुप्तो अभूत् इत्यादि वाक्य आगे क्या, यत्र यत्र स एतत् सुप्तो अभूत् स्वनामामन्त्रणध्वनिं न श्रौषिद्यन्निमित्तं न श्रौषिद्यनिमित्तं ज्ञास् तन्निमित्तमिदं शृणु। यत्र स एतत् सुप्तो अभूत् स्वनामामन्त्रणध्वनिं न अशोषीत् यन्निमित्तं ज्ञः तन्निमित्तमिदं शृणु। यत्र एतत् सुप्तो अभूत् स्वनामामन्त्रणध्वनि न अशोषीत् यन्निमित्तज्ञः निमित्तं नशोषीत् तन्निमित्त शृणु। चौदह सुप्तो अभूत् इत्यस्य मात्र स्वनाम आमन्त्रण होने पर नहीं सुना। यत्र इति सप्तम्यर्थमः यत्र सुप्तो तु ऐसे विज्ञानपुरुषः स्वनाम आमन्त्रण धनिं नासोऽस्ति यन्निमित्तं तन्निमित्तम् इति शृणु। यत्र इति सप्तम्यर्थ यत्र पहले यत्र एष सुप्तो अभूत् ये सप्तमी यत्र सुप्तो अभूत् यस्य विज्ञानमेव पुरुषः। हाँ यत्र सप्तम्यर्थ यन्निमित्तम् इति यत्र इति सुप्तो अभूत् जिसके कारण सोया हुआ था यत्र स विज्ञानमेव पुरुषः। हाँ वो यत्र का था सप्तम्यर्थ का यन्निमित्तम्, यन्निमित्तम् श्लोक में यन्निमित्तम् ज्ञः नाशोषित् जिसके कारण वो सुश्रुति में रहा तन्निमित्तम् इदं शृणु। यत्र सुप्त जिस निमित्त सोया हुआ था नहीं सुना वो निमित्त सुनो। उपाधि उपसंहारेण ब्रह्मणी अवस्थानम विशेष ज्ञान अभाव निमित्त, ये निमित्त है उपाधि उपसंहार करके ब्रह्म में रहता विशेष ज्ञान अभाव निमित्त। तत्प्रदर्शनार्थम तदेशाम इत्यादि वाक्यम तदेशाम तदेश न तदेशाम तदेशाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानमादय ये संतर्षदे श्रुति वाक्य है। ये वाक्य है इसके लिए उपाधि उपसंहार ब्राह्मणी अवस्था विशेष ज्ञान है उसको कहने के लिए तदेशाम इत्यादि वाक्यम इत्याह तन्निमित्त प्रदर्शन करते हैं। तन्निमित्तम इदम शृणु उसके आगे उत्तर है तन्निमित्तम एषाम इति निर्धारण षष्ठी प्रयोग से तात्पर्य है। एषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानमादय एष अंतर्ध्याकाश तस्मिन् सति मंत्राया एषाम प्राणानाम ऐसा निर्धारण शक्ति प्रयुक्तात्म त्रैविध्यम, त्रैविध्यम लक्ष्यते यस्मात् बुद्ध्यादि प्राण भूमिषु तदेशामिति षष्ठीयं श्रुत्या तस्मात् प्रयुज्यते। बुद्ध्यादि प्राणभूमिषु त्रैविध्यम यस्मात् लक्ष्यते तस्मात् तदेशामिति यम षष्ठी श्रुत्या प्रयुज्यते। एतेषां मध्ये कौन है तेन अभी कहेंगे। टीका में पंचदश, बुद्ध्यादिषु प्राणान्तेषु अर्थेषु अर्थतर दृष्टे तीन अर्थ अन्यतर जिगृह्यया अन्यतर प्राणान्तेषु अर्थेषु अर्थत्रय दृष्टे अन्यतर जिज्ञासा निर्धारण षष्ठी प्रयुक्ता। तीन में तो अन्यतम होना चाहिए, अन्यतर कौन से कि अभी जो तीन पदार्थ कहेंगे उसमें वो शुद्ध चैतन्य के तरफ और अनात्मा को दो करके अन्यतर कहेंगे। 215 किन तत्पदार्थ तयम ठीक है मैं हाँ हो गया किन तत्पदार्थ थे न यदा यदा जो प्रत्यक चिदवभासश्च कारणानुगमो परः तथा च कारणात्मानो बाह्यगोचर रंजिताः प्रत्येक एक हो गया चिदाभासश्च कारणानुगम अपर प्रत्येक चिदाभास कारण तथा च कारण कर्णात्मनो बाह्य गोचर रंजित ठीक है। प्रत्येक अलग चेतो अभमत भास नाम आभास चिद अवभास चित्त अवभाष का था अवमत भाष अभाष अवमत का था अपकृष्ट होकर के भिन्न होकर के नाम आभाष आत्मभाष आत्मभवत भाषते तेषा मध्ये प्रत्येक चित्त अवमत भाष नाम आभाष आत्मभाष तेषा मध्ये ये प्राणा हा तेषां ग्रहणार्थम एषामिति षष्ठी। प्रत्येक चिदाभास और प्राण प्राण है तेषां मध्ये ये प्राणाः तेषां ग्रहणार्थम एषामिति षष्ठी। तेषां मध्ये प्रत्येक और आभास प्रत्यय आभास आभास एकवचन हुआ प्रत्येक आभास श्लोक में प्रत्येक चिदाभासश्च कारणानुगमा अपर कारणानुगम कारण में अनुगम है कारण होता है वो प्राणादि उसमें अनुगम कारण में अनुगम अपर तो प्रत्येक चिदाभास और अपर हो गया कारणानुगम। हाँ प्राणादि के कारण ही भान होता है चिदाभास होता है इसमें अनुगम करके तेषा मध्ये प्राणः तेषा मध्ये ये प्राणः तेषां ग्रहणार्थम एषामिति षष्ठी। तेषा मध्ये जो दिया है श्लोक में दिया उसके अनुसार व्याख्यान में तो दो बहुचन नहीं है व्याख्यान तो प्रत्येक अलग चित्त अवभास का अलग कर दिया दो कर दिया और तृतीय श्लोक में कारणानुगम अपर कारण से अनुगम होता है जो कारणानुगम अपर कारण के अनुभव कर से कारण तेषा मध्ये ये प्राणा तेषा ग्रहणार्थम एषामिति षष्ठी। कर्णात्मनाम कारणात्मत्व विना स्वरूपेण अभिव्यक्त्यर्थ विष्णुर्थ बाह्य करणात्मना इंद्रियसु कारण आत्मा के बिना कारण के अभिव्यक्ति नहीं होगी। स्वरूपेण अभिव्यक्त्यर्थम उनके बिना स्वरूप अभिव्यक्ति नहीं होती है। कारणात्म तो बिना स्वरूपेण अभिव्यक्त्यर्थम विष्णुर्थ बाह्य बाह्य बाह्य गोचर रंजिता कर्णात्मा ना बाह्य विषय में बाह्य विशिष्ट विशिष्ट होकर के उनके अभिव्यक्ति दिखाते हैं। कारणात्मत्व तो कारण स्वरूप है तो भी उसके बिना स्वरूपत ज्ञान के लिए बाह्य विशिष्ट इंद्रिय का बाह्य विषय को लेकर के बाह्य विषय से युक्त होकर के है। तृतीय सब सोलो हुआ मिला क्या कुछ पुस्तक में आपको वेदांत सार है क्या मिला उत्पन्न तो अच्छा ठीक है मैं दिया मतलब इसका मूल में तो दिए थे अनयोरेव अंतर्भाव अनयोरेव चित्त अहंकार और अंतर्भाव मूल में अनयोर तो मन बुद्धिमान बुद्धिमानयोरेव बुद्धिमान स्वरेव चित्त अहंकार का अंतर्भाव एक इस टीका करने दिया है इसे। हाँ ठीक है आपने इसे बताया था पहले अन्य टीका में नहीं है। और एक दूसरी टीका है राम के तीर्थ की उसमें अंतर्भाव नहीं दिखाया। अंतर्भाव तो है ही मूल में आया है वो बताया अंतर्भाव है लेकिन ये नहीं दिखाया कि इसका इसमें हाँ किस में किसके अंतर्भाव नहीं दिखाया मूल में तो आया है अंतर्भाव का अनिवरंत वहाँ कैसे थी रामतीर्थ टीका में क्या है हाँ तो क्रम दिखाने से ऐसे होता है। और यद्दिनम नहीं मेगा अच्छे दिनम दो दिनम पहला आ उसके पहले हाँ ये तो मुख्यतः है यद्दिनम हरिकथा रहा पुनास्ति तद्दिनम दुर्दिनम हरिकथा विचार नहीं तो दुर्दिनम। और कुछ पंडित लोग कहते यद्दिनम तद्दिनम नास्ति तद्दिनम दुर्दिनम साधकर्म से भोजन मिलेगा यद्दिनम तद्दिनम नास्ति हाँ साध आदि नहीं तो भोजन अच्छा भोजन हाँ ओ